سورة النساء درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تر دې آیات کریمه پورې سورۃ النساء لړمبی اسے لړمبی باب لړمبی آیات نواله تر د شپږ دیرشم نمبر آیات پورې ذکر شو، او په دې کې شپاړس احکام ذکر شو. یو حکم اصلاح الیتامه، د یتیمانانو اصلاح کوي. دویم انصاف فی نکاح الیتامه، یتیمانانو سره په نکاح کې د انصاف او د عدل نه کار واخلی. دریم اعطاء المهور للنساء، ښځو را مهرونه ورکی. سلورم عدم المخادعه مع السفهاء، د نابالغو سره او د ناپو سره چرته دوکه ونه کوي. او پنځم حکم اعطاء الحقوق للمستحقین، کم خلق چې د حقوق مستحق ته مستحقین او تخپل حقوق رسوي. او شپږم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي للميراث، کله چې تاسو تقسیم د مالونو کوي نو هغه د شریعت مطابق کوي چې هغه الله تبارک وتعالى تاسو ته بیان کړی دی. وم حکم صد دی باب پخشا، د بی حیا لارې بندی کوي. او اتم عدم ایراث النساء، خزی په زور سره د میراث غونې په نکاح کې ماخلی. او نهم نهی عن منکوحات الابا، چې پلار دی وسره نکاح شوی دی هغه پتا باندې حرام ده. او لسم بیان المحرمات، اغا اسناب چې تمای د نسب ته وجنا پتا باندې د اغه سره نکاح کول منه دي، اغه وو قسمونه منګه بیان کړو نو د اغه سره نکاح نه کیږي. یو لسم اصلاح معاملات د رعیت تپارا، یو لسم حکم معاملات او اصلاح، چې معاملات کوي نو په باطله طریقې مکوي، د شریعت مطابق معاملات یو بر سره لین دین کوي. بيع او شراء، خرڅول او غستل، دا د اسلامي شریعت تلاندې کوي څنګه چې تاسو ته شریعت خود نه کړی دا. او دولسم منع عن التعدي في الارث والحسد، د بل مالدارا سیستولی زیریگی دا اللہ نو خوڑا کنا، اللہ ورکون کی دی چه اغلی ورکول تالب در کی او کتاو اختل او دا غیب وجودم تو چیر ما قصو نشو نو ستاغ اختل بیکار نزی. صرف دنیا خو ندا که دیشی پا دی دنیا که پا آغا مالدار مانده کس ما کسم امتحان رات رازی تا دا اللہ پاک دا غینا بیغم کری، پاغه ما د سیادت داسې بیماری راځي ته الله دا غینه بیغمه کړي، داغه په خزا په اولاد باندې داسې وفات راځي ته الله دا غینه بیغمه کړي، داغه په صحت کې داسې بیماری راځي ته الله دا غینه بیغمه کړي. د مالدارۍ صرف دا دي چې بس تا سره دي صرف نوټونه او سره زر او سپین زر دي، د مالدارۍ خو الله تبارک وتعالى ډېرې لارې تا د پاره چې کم دي ګرځولې دي. او دیار لسم حکم ایفا العهود، اپاداری او کئی پوادو مانے چا سر چی دی وادی کڑی دی، اگر چی میراس والا ندے پاک پلی وادی و سر او پالا سی سوالا چتاوت ویلی دی سوالا ورکا چی کسمون دی و سر کڑی دی. او سوار لسم حکم امیر البیت هو الرجل، دا کور مشربا ناری نئی. او پینزل لسم اصلاح ذات بین د خزی او د خاون په منځ کې اختلاف راغلی دی حکما من اهله و حکما من اهلها یو د خزی د طرف د سړی د طرف نه بل د خزی د طرف نه ولېګلی شي. شپاړسم حکم مسله د توحید واعبد الله ولا تشرک به شیئا. دا ټول خبرې چې ذکر شوې نو دا دتا هغه الله تبارک وتعالی حکم دی نو دا هغې الله حکم ومنه ولې چې دا احکام درته هغه رالېږلي. دا څومره احکام چې ذکر شو دا احکام درته هغه رالېږلي دي نو دا هغه احکام په ځان نافذ کا. او د توحید مسله چرتا د دینه بې غوره نه شي هسې نه چې د اصلاح د رعیت لپاره په دغه پنځلسو مسلو کې دومره ور ډوب شي چې هغه اصل مقصد د نه پاتې شي. چې هسې دي مسله د توحید که د نه پاتې شو دا ټول پنځلس خبرې د حیثیت نشته د هرې نیکه حیثیت نشته چې توحید درکې نه. نو د دې وجې نه حکم یې وکړو چې واعبد الله ولا تشرک به شیئا. دا شپاړس احکام ذکر شو. اوس د دې آیات کریمه نه الذین یبخلون ویامرون الناس د دې ځینوالی تر د 43 نمبر آیات پورې دویم باب ذکر کیږي. او په دې دویم باب کې خرابای د منافقینو او زجر ورکی اغی ته زورونه ورکی په سو آیاتونو کې او اخر کې امر مصلح ذکر کی 43 نمبر آیات کې یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبيل حتى تغتسلوا. چې موږ کوي نو په بیوشای کې مکووي او دویم دا چې دا غي د پارزان په پاک ساتي نو دې ته امور مصلحه ویل شي. نو په اخر کې امور مصلحه ذکر کی. نو راځي اوس دلته د منافقانو هغه خراب صفتونه او د منافقانو خرابۍ او ذکر کیږي. الذین چې دا مخ کې کم چلولی او لویمار دا کم خلک دی چې دا چلول کوي او دا لویمار دی او دی وای چې یاره مونږ نه الله تبارک وتعالى خرچه غواړي او مونږ په اجزانانو باندې خرچه وکړو نو الله پاک وای الذین دا کسان دي یبخلونا چې دی بخل کوي شومتیا کوي ویامرون الناس وینا کوي خلکو ته بالبخل په بخل په شومتیا باندې ویکتمون او پټی دی ما آتاهم الله من فضله هغه چې ورکړی دی ته الله د خپل فضل نه. دا خلک په خپل هم بخل کوي په خپل هم خرچ نه کوي او دارنګه خلکو ته هم د بخل لپاره وینا کوي او خلک امه ها د دې خبرې تمایل کوي چې تاسو سله خرچي کوي خرچه م کوي نو بل ته هم د بخل او د شومتیا وینا کولو په خپل هم بخل او شومتیا کولو او دا شومتیا او دا بخل د څه د وجې نه کوي. د هغې وجې وروستو بیا ذکر کیږي ان شاء الله. ویکتمون او پټی دی ما آتاهم الله من فضله آغا چې ورکړی دی ته الله د خپل فضل نه. الله تبارک وتعالى ورته خپل فضل وې ځکه چې هر چاله چې الله تبارک وتعالى سو مالداری او سیسیت او سو وسعت او سپراخي ورکړی دا د چا د طرف نه ده د الله تبارک وتعالى د طرف نه. که صرف په دې ځمکه باندې الله تبارک وتعالى خپل باران بند کی نظمکه به ټوله چې کوم دی په زنده سر به تبا شي ورکړه څوک کوي الله تبارک وتعالی کوي. د ځمکې نه دا خزانې چا په دې کې پټې پیدا کړي دي الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي. هغه دانه چې زمیندار یې وچه دانه ده ولی ځمکې ته د هغې وچې دانې نه الله تبارک وتعالی تاله څنګه په سلاو باندې په سیکړو باندې هغه دانی دل درکای دا سوک ته چې رزق ورکون کې دی. نو د دې وجنه هغه چې ورکړی وی دی ته الله نو کچره دا منلی وی چې دا مال چا راکړی دا خو زمان نه دی, زه خو په دې سورزه د پاره الله چوکیدار ګرځولې, مونږه تاسو چوکیداران یو ټول. ها اصل مالک سوک ته الله تبارک وتعالى دی, د سورزه د چوکیدارای د پاره ها هغه ته مونږ خپل مال وایو. الله تبارک وتعالى وی هغه چې ورکړی وی دی ته الله تبارک هغه چې ورکړی دی ته الله تبارک وتعالى د خپل پزل نه. نو پکار دی چې د الله د ورکړی پزل نه اول پرزی سیس چې هغه زکات دی چې سړی د خپل مال نه زکات وباسي, اور سره نور چې کوم د سر سایه دارنګي نور د صدقې او د خیرات په بال بچ باندې خرچه کول, په خپل ځان باندې خرچه کول چې په خپل بال بچ باندې اومه حلاله ګټي او خرچه کوي دا هم په ثواب کې او په نیکۍ کې راځي. نو بعض خلک دومره شومشي دومره بخل کوي چې په خپل اولاد له صحیح تعلیم او تربیت هم نه ورکوي. هلکه دا پیسه د څه دپاره ده؟ دا خو د دې دپاره ده چې ته په اولاد له تعلیم او تربیت ورکوي. هغه پیسې سره به څه کوي چې ستا اولاد بې تعلیم او بې تربیته پاتې شي. پکار دي چې اولاد له سړی ها د قرآن او د سنت ومه ها او دارنګي دنیایي تعلیم چې کوم دی هغه کوم ورته وښودلی شي. نو پکار دي چې سړی په هغه سیزونو کې بخل نه کوي, کوم سیزونه چې الله تبارک وتعالى وایي ما دل درکړي دي او ته مې مالک د څو ورځو دپاره انتپاره د امتحان ګرځولې. الله دې موږ له توفیق نصیب کړي چې موږ هغه نمونه خرچا اوکو چې الله تبارک وتعالى رانه پی رضا کیږي. واعتدنا او تیار کړی دی موږ للکافرین دپاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب سپک. الله تبارک وتعالى وایي کوم خلک چې انکار کوي دا هغه انکار والو دپاره عذاب دی او داسې عذاب چې اسپک عذاب سپکوونکي عذاب دی. والذین او هغه کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ریاء الناس دپاره د خودنې د خلکو. ولا یؤمنون بالله او ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې. ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ د آخرت باندې. ومن یکن الشیطان له قرینا هغه څوک چې شي شیطان دلره دوست وساء قرینا نبدد دا دوست. بعض خلک وی مونږ خوشومان نه یو, تاسو ګورئ نه مونږ څومره څومره پیسې خرچ کوو. واقعي ده چې خرچ کوي پیسې, خو دا پیسې خرچ کول لی د څه دپاره دي؟ د نوم او د نشان دپاره دي. نو الله تبارک وتعالى وایي هغه خلک چې هغې خرچه کوي خرچه کوي خپل مالونو لرا دپاره د خودنې د خلکو, او خودنه د خلکو هغه دا چې کم سیز دی خرچه کوي. نو دا د دې دپاره خرچه کوي چې په دنیا کې ما ته خلک وایي چې وګوره څنګه خرچ کوونکی دی او څنګه سخی دی او څنګه پیسې لګوي او خلک راته سخی سخی او خرچ کوونکی وایي, او کم ځای کې چې د نوم کېدو خبره په هغه ځای کې دی خرچه کوي, او کم ځای کې چې پټی او په پټه باندې ورکولي, او یا د غریب مسکین چې هغه پریوتې دی د هغه امداد کولی, نه هغه ځای کې دی بیا خرچه نه کوي. کم ځای کې چې نوم نشان د ده کېږي هغه ځای کې خرچه کوي. نو دا د نوم نشان خرچې والا د دې وجه څه ده؟ ولا یؤمنون بالله, دې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې. ولا بالیوم الاخر, یو نور پر ورځ د آخرت باندې. ایمان په الله ځکه نه راوړي چې خرچه د دنیا د نام و نشان د پاره کول الله د پاره نه کول. نو چې کله په الله ایمان د ده مضبوط وي نو ده به خرچه د پاره د الله د رضا د پاره کوله, د نوم و نشان د پاره به نه کوله. او دویم دا چې د آخرت منینه که چېرې ده ته دا پته وي د دا تصور په ځان راوستي چې یاره د دې خرچې په کار دي چې زه د ریاکارۍ نه ځان بچ کم او زه د الله رضا ولټوم آخرت کې به ماته د دې ثواب او بدله میلاویږي, نو د آخرت نوم انکار شو. چې ته خرچه دنیا کې د نام و نشان د پاره کوي او د الله د پاره نه کوي, نو دا خدا سي شوه چې ستا صرف د دنیا سره تعلق دی او آخرت سره دی اړو تعلق نشته. نو د دې وجنه والله په آخرت باندې د نه ایمان راوړو د پاره حکم ذکر کو، ولا یؤمنون بالله ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې، ولا بالیوم الاخر او نه پر وز د آخرت باندې چې سبب از الله تعالی سره مخامخ کیږم. راته به وایي چې تا د ریاکارۍ د پاره مال خرچ کو، زما د رضا د پاره دې نه خرچ کو. په کارو چې تا د آخرت رز منلې وي او زما د رضا د پاره دې خرچه کړې وي. خدا د چا کار دی؟ نو دا د هغه چا کار دی چې شیطان د هغه ملګري. ومن یکن الشیطان هغه څوک چې شي شیطان لهو دلرا کرینن دوست فساء کرینا، نو بد دا دوست چې شیطان یې دوست شي نو پوه شه چې ده ته بده دوستي په غاړه شوه. د شیطان خو سړی هلاکت طرف ته بوزي، نو دا ټولې خبرې چې په منافق کې پرتې دي او دی په خپله هم خرچه نه کوي او بلته هم د بخل لپاره او د شومتیا دپاره خبره کوي. دارنګي الله پاک چې ولې سور کړی دی هغه پټي پټول څه مطلب چې وایي ما سره خو څه نشته، زه څه خرچه وکم، زه د کم ځای نه خرچه وکم. او دارنګي هغه کسان چې د ریاکارۍ دپاره خرچه کوي او په آخرت باندې ایمان نه راوړي او په الله باندې ایمان نه راوړي، نو الله تبارک وتعالی وایي دا د شیطان دوست شو. او د شیطان دوستی چې کم دی نو دا دغه وجه شوه چې په ده کې دا کم صفات پراته دي، نو دا د شیطان د ملګرتیا دي. نو د شیطان د ملګرتیا نه او د دوستۍ نه به ځان ساتئ. وماذا علیهم او څه شوي وو په دې باندې لو امنو که چرې ایمان یې راوړی وی بالله په الله تعالی باندې، والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې، وانفقوا خرچې کړې وی مما د هغه څه رزقهم الله چې ورکړي دي دی ته الله، وکان الله بهم علیما او دې الله په دې باندې پوه. الله پاک وایي څه تاوان به شو په ایمان راوړلو کې؟ تاوان کم ځای دی، هغه ټوله فایده فایده ده. وایي څه الله پاک وایي وماذا علیهم څه شوي دي په دې باندې لو امنو، څه شی دی په دې باندې لو امنو که چېرې ایمان یې راوړی وي بالله په الله تعالی باندې، والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې، وانفقوا او خرچې کړې وي مما د هغه څه نه رزقهم الله چې رزق ورکړی دی ته الله تبارک وتعالی، نو څه نقصان به شوی چې په الله یې مضبوط ایمان راوړی وي او دارنګې آخرت باندې یقین یې ساتلې وي او د الله د ورکړو نه د الله په لاره کې خرچه کړې وي، نو د دې څه نقصان بشو؟ دا خو ټوله پایده پایده ده، خو ځان لې په خپل نقصان په برخه کو چې د الله تبارک وتعالی د رضا په ځای باندې د خلکو رضا ولټوله. د الله باندې د ایمان راوړو د پاره صرف دنیا چې کم دی نو خپل مقصد وګرځاو او د آخرت ته منلو د پاره تیار نشه چې د هغې د پاره یې خرچه کړې وای، صرف د دنیا د ده په نظر کې وا. نو د دې وجه نه که چېرې د دغه کارونه پرېښي وي او دا کار یې خپل کړی وي چې په الله ایمان راوړی وي پر ورځ د آخرت باندې او د الله د پاره یې خرچه کړې وي، نو هېڅ نقصان یې نو. وکان الله بهم علیما او دې الله په دې باندې پوه. یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالی نه د چا څه قسم لنیت او د زړه راز او د ده عمل او د ده هیڅ یو حالت ته الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی. الله تبارک وتعالی په هر څه خبردار دی. نو هغه خبردار ذات ته پاره پکار دی چې سړی هغه کارونه پرېږدي چې کوم کارونه د هغه د نارضا کولو دي او د هغه د رضا کارونه سړی وکړي چې هغه الله تبارک وتعالی ته رضا شي او الله تبارک وتعالی ولې انعامات ورکي، ولې چې پایده د انسان لپاره ده دنیا کې د لوم الله درکړي دي، نو چې داغه د پاره داغه خیال له وساتو نو په آخرت کې به هم د ثوابونو نه او د نعمتونو نه به محروم نه شي. الذين كسان يبخلون چې بخل کوي، ويأمرون الناس وینا کوي خلقو ته بالبخل په بخل سره په شومتیا سره، ويكتمون او پټي ما آتاهم الله من فضل هغه چې ورکړي دي تعالی د خپل فضل نه، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا تیار کړی د موږ د پاره د کافرانو عذاب سپک والذین آکسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مال خپل رعاء الناس د پاره د خودلو د خلکو ولا يؤمنون بالله ایمان نراوړي په الله تعالی باندې ایمان نراوړي په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ د اخرت باندې و من یکون الشیطان او هغه څوک چې شیطان له دلره کرینن دوست فسا کرینان بد دوست وماذا عليهم سشوي وو په دیوان لو امنو کچر ایمان راوړي وي بالله په الله تعالی باندې واليوم الاخر پر ورځ د اخرت باندې وان پکو او خرچه کړي وي مما رزقهم الله دا غسنه چې ورکړي دي ته الله وکانه الله بهم علیما او دی الله په دیمانه پوهه.